Przez cały dzień, bez bólu, przez całą noc. W Lidlu promocje rozkwitają, a ceny spadają. Już teraz ćwiartka z kurczaka XXL marki Rzeźnik 2,79 za kilogram. A Coca-Cola w opakowaniu idealnym do lodówki 9,99 za 8 puszek. Już teraz w Lidlu. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci, jest południe, wtorek, 17 kwietnia, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. Sąd aresztował Rosjanina, który w Lubuskiem potrącił rowerzystkę, prawdopodobnie był pijany. Rząd omawia projekt noweli prawa o ruchu drogowym. Zgodnie z nim kierowcy nie będą musieli mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego i OC. Będzie też NIK o CEPiKu. Jest areszt dla Rosjanina, który na drodze z Czerwińska do Zielonej Góry potrącił rowerzystkę. Nagranie z wypadku jest drastyczne. 33-letnia kobieta, odbijając się od auta, koziołkowała, doznała poważnych obrażeń. Kierujący był najprawdopodobniej nietrzeźwy, odmówił badania na zawartość alkoholu, dlatego pobrano mu krew do badań na obecność alkoholu i środków odurzających. Mówiła rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze Małgorzata Stanisławska. Rowerzystka ma złamaną żuchwę i obie ręce. Do zdarzenia doszło w minioną sobotę po południu. Kierowca Opla Astry na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w barierę energochłonną, zjechał na przeciwny pas jezdni, gdzie potrącił 33-latkę. Później próbował uciekać, zatrzymali go świadkowie wypadku. Polski rząd w ciągu najbliższej dekady chce sprowadzić do kraju 10 tysięcy Polaków ze wschodu. Dla porównania, w ciągu ostatnich 20 lat przybyło ich zaledwie 8 tysięcy. O tym, jak władze działają na rzecz repatriacji, jak ten proces ulepszyć, rozmawiają na konferencji Repatria w Warszawie przedstawiciele rządu, organizacji pozarządowych i sami repatrianci. Debatę otworzył prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Dariusz Bonisławski. Dzisiaj przyszedł taki moment, kiedy chcemy w obecności państwa o tych marzeniach porozmawiać, o tym, czy one rzeczywiście są spełniane, czy ta ustawa i realne jej zapisy dają możliwość spełnienia tych marzeń, czy dają możliwość powrotu do ojczyzny, wreszcie, czy dają możliwość realnego odnalezienia się w tej ojczyźnie, odnalezienia się kulturowo, odnalezienia się cywilizacyjnie, powiedziałbym, odniesienia się również ekonomicznie. Repatria jest organizowana we współpracy z Radiową Jedynką. Rząd pracuje, ministrowie omówią m.in. projekt noweli prawa o ruchu drogowym. Zakłada on, że kierowcy poruszający się autami zarejestrowanymi w Polsce po terytorium kraju nie będą musieli mieć przy sobie ani dowodu rejestracyjnego i ubezpieczenia OC pojazdu. Proponowane zmiany stanowią ciąg dalszy wdrażania systemu centralnej ewidencji pojazdów i kierowców. Najwyższa Izba Kontroli krytycznie oceniła przygotowanie i wdrożenie najnowszej wersji CEPiKu 2.0. Wskazała na opóźnienie w wprowadzaniu systemu o 2 lata i wzrost jego kosztów o 42 miliony złotych. Wydłużył się też czas obsługi klientów, ale są i pozytywy. Efekty nowego systemu: udostępniono usługi internet, z których obywatele często korzystają, mówi prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski. Chodzi na przykład o sprawdzenie punktów karnych czy historii pojazdów, w tym autobusów. W tej ostatniej usłudze, po podaniu tylko numeru rejestracyjnego, można sprawdzić podstawowe dane na jego temat. Dzięki temu możemy przed wyjazdem na wycieczkę upewnić się m.in., czy autobus, którym my sami lub nasi bliscy będą jechać, ma ważne badania techniczne, aktualne OC oraz czy nie jest oznaczony jako pojazd wycofany z ruchu. NIK w raporcie krytykuje także niesprzyjające wprowadzeniu systemu duże rotacje kadr w Centralnym Ośrodku Informatyki. Mogą skrócić włosy, ogolić się czy skorzystać z usług kosmetyczki. To dla nich bardzo dużo, bo daje pewność siebie. W Krakowie ponownie zaczął działać pokój Metamorfos dla ubogich i bezdomnych. To inicjatywa, która narodziła się w czasie Światowego Dnia Ubogiego w listopadzie. Organizatorzy wspólnie z fryzjerami zdecydowali się ją kontynuować. Trzeba ścieniować je troszeczkę, a gorąco jest, to nie lubię chodzić w długich włosach. Tylko ostrzeżenie, u góry mam trochę za długie włosy i przez to. Niektórych nawet nie stać za bardzo na fryzjera, powiem otwarcie. Tomasz Karcz, stylista z Fryzur. Nie po raz pierwszy tutaj przekonuję się, że zmiany, które robimy na głowach, są więcej niż powierzchowne. Że to nie jest tylko kwestia tego, że jest ciepło, więc skracamy włosy, ale dzięki temu, że dajemy ludziom nowy wizerunek, to osoby nabierają pewności siebie, więcej wiary w siebie, więcej chęci do zadbania o swoje życie. Przedsięwzięcie pierwszy raz zorganizowano w ramach Światowego Dnia Ubogich. Święto ustanowione przez papieża Franciszka przypadało 19 listopada, jednak w Krakowie wydarzenia związane z tym trwały ponad tydzień. To był serwis Trójki. słońce zza chmur tylko w Szczecinie, Gdańsku, Toruniu. Z kolei w okolicach Kielc, Warszawy, Suwałk możliwe opady deszczu. Temperatura od 9 stopni w Olsztynie do 17 stopni w Białymstoku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To tu, na ulicach, unosi się zapach herbaty, a postacie z komiksów spoglądają na turystów z kolorowych neonów. To tu są specjalne szatnie dla parasolek, a za wydmuchanie nosa w miejscu publicznym grozi ostracyzm. Tokio, największa metropolia na świecie, zdaniem wielu, to raj. I właśnie o tym będę przekonywać już niebawem. Trójka. Jesteśmy połączeni. Relacje ze stolicy Japonii już jutro w porannym i popołudniowym wydaniu. Zapraszamy do Trójki oraz w audycji Do Południa. Agnieszka Szwajgier, do usłyszenia. Na relacje zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Tokio. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując laptopa HP z procesorem Intel Core i5 oszczędzasz 200 zł, płacąc 2299 zł. A kupując iPhone 8, 64 GB, zapłacisz 3199 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 24 stycznia wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 21 kwietnia. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Mediamarkt, precz z nudą! Na 90% masz niedobór witaminy D. Nie, coś ty. 90% Polaków ma niedobór. Dobory tej witaminy. Serio? Sprawdź! Ja biorę witaminę D przez cały rok. Co łykasz? D Vitum Forte K2. A po co to K2? Bo pomaga utrzymać zdrowe kości, a po 30 spada ich gęstość. D Vitum Forte K2. Suplement diety D Vitum Forte K2. Najwyższe dawki witamin D i K w oleju lnianym bogatym w omega-3. Źródło Pudowskich, współautorzy. Ocena stanu zaopatrzenia w witaminę D w populacji osób dorosłych w Polsce. Standardy medyczne Pediatria 11-2014, strony 609-17. Upał i wertepy. Wichura i kamienie. Śnieżyca, lód, zmęczenie. Nic nie może zatrzymać ratowników GOPR, ani ich samochodu. Mercedes GLC. Zawsze gotowy i zawsze funkcjonalny. Teraz dodatkowo z pakietem korzyści. Mercedes GLC od 1832 zł netto miesięcznie. Ubezpieczenie za 2% wartości i kolejne 2 lata pakietu gwarancyjnego gratis. Odwiedź salon Mercedes-Benz już dziś. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry. 7,5 minuty już po południu. Podczas niedawnej konwencji Zjednoczonej Prawicy politycy partii rządzącej zaprezentowali, jak wiemy, nowe pomysły na nasze życie gospodarcze, życie społeczne. Mobilizacja nie dziwi, zwłaszcza, że przed nami wielki maraton wyborczy. W tym roku wybory samorządowe, w przyszłym parlamentarne, a w 2020 roku prezydenckie. Co tym razem może uwieść, przekonać wyborców? Prawo i Sprawiedliwość proponuje wyprawkę szkolną dla każdego dziecka. Raz w roku w wysokości 300 zł. Krytycy wskazują, że w związku z tym, że nie będą to bony na przykład na szkolne książki, pieniądze można będzie wydać na wszystko. W tym przypadku inaczej, aniżeli przy 500+, kryterium dochodowego nie będzie. Co jeszcze? Stawka podatku CIT dla małych firm o obrocie rocznym do 1 200 000 euro spadnie do 9%. Tyle tylko, że zdecydowana większość z nas prowadzi działalność gospodarczą i płaci PIT, a tych zmiany nie dotyczą. Składka ZUS zostanie uzależniona od przychodów, co wielokrotnie postulowali, jak pamiętamy, słuchacze Trójki. Dopiero po przekroczeniu pewnego progu podatek do ZUS-u będzie w pełnej wysokości. Co ponadto, powstaną specjalne emerytury dla wielodzietnych matek, które nie wypracowały wymaganego stażu pracy. No i ruszy program Dostępność Plus na rzecz likwidacji barier dla niepełnosprawnych. Dziś pytanie, czy nowe pomysły rządzących zasługują na pochwałę? Już teraz czekam na Państwa komentarze. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl przeciw małpa polskieradio.pl. A moim gościem jest pani posłanka Anna Krupka, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Witam panią poseł, kłaniam się. Dzień dobry, witam. Nowe programy socjalne to nowe sztywne, czyli stałe wydatki dla budżetu. Te wydatki będą i wtedy, kiedy na przykład zmieni się koniunktura. Za 2, 3, może 4 lata. A to, że się zmieni, to jest rzecz pewna. I co wtedy? Nie martwić się na zapas o finansowanie programów socjalnych? To są programy społeczne. Centrum tych programów jest człowiek, są ludzie. My inwestujemy w ludzi, inwestujemy w Polaków. Pieniądze, finanse na finansowanie, na pokrycie kosztów tych programów są policzone. O tym także mówił wczoraj pan premier Mateusz Morawiecki. To są ważne propozycje, które także poprawią życie Polaków i które także wpłyną na rozwój gospodarczy, jak w przypadku poprawy sieci dróg lokalnych, ale także obniżonego CIT-u, z którego skorzysta 90% firm rozliczających się właśnie w formie... 90%, pani poseł, 90% firm prowadzących na przykład działalność gospodarczą, mówimy o takich firmach jednoosobowych, otóż ci ludzie prowadzący działalność gospodarczą nie skorzystają z tego pomysłu. Jako że spółek z prawa handlowego, które rozliczają się podług stawek CIT, jest bardzo w Polsce niewiele. Ale 90% z tych, które korzystają i które rozliczają się jako CIT, te firmy skorzystają. Nie, pani poseł, nie. 90% płaci stawki podług podatku PIT. Najczęściej wybierają tak zwany podatek liniowy. Panie redaktorze, na poziomie 19%. Firmach, które rozliczają się w CIT. A, w ramach CIT-u, rozumiem. Te firmy w 90% skorzystają z tej naszej propozycji. Tak jest. Dla innych firm, małych firm, mamy propozycję proporcjonalnie mniejszego ZUS-u. Proporcjonalnie mniejszej składki ZUS. To są niższe obciążenia dla firm, ale przypomnijmy, że także dla zaczynających działalność ten ZUS przez pół roku będzie wynosił zero. To będzie ZUS. To prawda, ale to, co najbardziej chyba interesuje słuchaczy, to pytanie, kiedy samozatrudnieni prowadzący działalność, płacący 19% PIT, mogą liczyć na podobne obniżki. Ja dzisiaj w Rzeczpospolitej przeczytałem, że ponoć takie pomysły funkcjonują, są w Ministerstwie Finansów, tyle że perspektywa jest dość odległa, bo nowe ustawy, które ewentualnie coś zmieniałyby w tej sprawie, miałyby obowiązywać dopiero od 2020 roku. Panie redaktorze, koncentrujemy się na najważniejszych celach i inwestujemy w ludzi. To są programy doskonale, dokładnie przeliczone i oczywiście będziemy analizować kolejne propozycje. Analizujemy wiele kolejnych rozwiązań, ale chodzi o to, aby z jednej strony przeprowadzić takie projekty solidnie, aby było na nie zabezpieczone finansowanie i aby one trafiały do najbardziej potrzebujących. Wyprawka szkolna, jeśli pani pozwoli, bo chcę przeanalizować i zdążyć, by chociaż pokrótce przedstawić te najważniejsze punkty. Wyprawka szkolna zatem, bez żadnych warunków, dla każdego dziecka do 18 roku życia, jak pamiętamy, w wysokości 300 zł raz w roku. No, zapewne przed rokiem szkolnym. Te pieniądze, jak wskazują czasami nieżyczliwi recenzenci, nie muszą pójść na książki, ale mogą pójść na przykład na piwo. Nie szkodzi? Ja pamiętam komentarze opozycji, tej źle nastawionej opozycji, totalnej opozycji, kiedy uchwalaliśmy program Rodzina 500+. Także te złe języki mówiły o tym, na co zostanie ten program i środki z tego programu przeznaczone. I to się absolutnie nie sprawdziło, bo w formie rzeczowej wydawane są środki z 500+. To są środki, które jedynie dotyczą tak naprawdę promili mieszkańców, promili rodzin. Nie sprawdziły się te złe wróżby i ja głęboko wierzę, że te środki z wyprawki, z tego programu wyprawka, te 300 pójdą rzeczywiście na książki. Na najważniejsze potrzeby. I że w tej sprawie można Polakom zaufać. Ale zapewne będą potrzebne tornistry, być może na przykład obuwie sportowe na lekcje WF-u, czy inna. Pomysłów tak, to wiadomo. Pomysłów na wydatki rodzicom zapewne nie zabraknie. Tak. Uczęszczają do szkoły. Pani poseł, jest obietnica, która jak sądzę spotka się z może nie powszechną, ale szeroką pochwałą. To jest propozycja dla prowadzących działalność często jednoosobowo. Każdy, kto osiąga przychody poniżej 500-300 zł, będzie korzystał z proporcjonalnej do wysokości tego, co stanowi jego dochód czy przychód, stawki ZUS. Jak to będzie określone? prace nad tym konkretnie projektem jeszcze trwają, ale zapewne będzie, ZUS będzie uzależniony od dochodu. Emerytury specjalne dla wielodzietnych matek. Są panie, które jak wiadomo z racji obowiązków domowych, obowiązków rodzicielskich nie wypracowały stażu zatrudnienia, ale co to znaczy wielodzietne matki? Jaka liczba dzieci będzie skutkowała taką emeryturą? Panie, które urodziły i wychowały, poświęciły się dla rodziny i wychowały cztery lub więcej dzieci, będą mogły liczyć na właśnie gwarancję minimalnej emerytury. My konsekwentnie wspieramy polskie rodziny i konsekwentnie wspieramy mamy. I te starsze mamy, które jeżeli urodziły powyżej czterech dzieci, będą mogły liczyć na gwarancję takiej minimalnej emerytury. Wspieramy młode matki wspieramy młode matki, te, które będą studiowały, będą mogły liczyć na różne udogodnienia i na wsparcie państwa. Wspieramy także wszystkie matki, ponieważ wprowadzimy darmowe leki dla kobiet w ciąży. To są programy komplementarne, tak, program Rodzina 500+, program Wyprawka. Te programy, które można scharakteryzować słowem Mama Plus, zarówno dla tych starszych mam, jak i dla młodszych, także dla mam studentek, ale także przypomnę, że funkcjonuje program Maluch Plus, to jest dofinansowanie dla samorządów, wsparcie dla samorządów, dofinansowanie do miejsc w żłobkach, miejsc opieki nad najmłodszymi. Także wspiera polskie rodziny i polskie mamy. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział również program Dostępność Plus, to chodzi o likwidację barier dla niepełnosprawnych, no i ma powstać specjalny nowy fundusz na budowę dróg lokalnych. Na ten cel ma pójść 5 miliardów złotych. 8 to na program Dostępność Plus, o czym porozmawiamy przy okazji naszego następnego spotkania przed godziną 13. Wrócimy do rozmowy, pani poseł. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Pani posłanka Anna Krupka, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. 17, już prawie 18 minut po południu. Dziś pytanie, czy nowe pomysły rządzących zasługują na pochwałę. 7 trójek na początku 22, za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Program trzeci. Andrzej komentuje, brak mi informacji na temat źródeł finansowania tych pomysłów. Jak zwykle politycy chcą pokazać, jak bardzo dbają o nasze dobro, ale nie mówią, jak to zrobią. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Panie Andrzeju, witam, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam. Andrzej Figurski ze strony. Panie Kubo, może zamiast tego festiwalu obietnic nie prościej byłoby zlikwidować podatek dochodowy i ludzie te pieniądze według swojej potrzeby wydawali. A ten mniejszy ZUS dla małych firm... Sami zadbaliby o swoje prywatne programy socjalne, tak? Tak. To ja wychodzę z założenia, że ludzie są jednak mądrzejsi. A mniejszy ZUS dla małych firm uzależniony ma być od przychodu, przynajmniej ja tak przeczytałem, a nie od dochodu. bo możemy mieć duży przychód, ale niekoniecznie zyski jakieś duże. To prawda, bo koszta wielkie, prawda? Tak. Ja się obawiam, panie Kubo, że ci mali, którzy zaczną płacić ten mniejszy ZUS, będą mieli za chwileczkę kontrolę i okaże się, że źle zinterpretowali jakiś przepis. No i będą kara, będą odsetki, no i powrót do stawki normalnej, w standardzie. Skala prowadzenia działalności gospodarczej jest na tyle duża i tych firm tak dużo, że kontrolowanie na stałe wszystkich chyba nie będzie możliwe. Pan Paweł. Panie Pawle, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, chciałbym witam. Podziękować, że zadzwoniłem. A propos wszystkich programów, powiem szczerze, że nie jestem jakby zwolennikiem aktualnej władzy, ale powiem szczerze, że jestem za wsparciem dużych rodzin, ale dużych rodzin, które rzeczywiście mają problemy. Jestem w tej dobrej sytuacji, że akurat stać mnie, niestety mam jedno dziecko, natomiast powiem szczerze, że wielu moich znajomych dobrze sytuowanych bierze te 500+ i powiem szczerze, że tutaj niestety, ale się nóż otwiera w kieszeni, bo powinien być jakiś limit, tak, dochodu, a te pieniądze, które zostaną zaoszczędzone, powinny być wykorzystane w innych celach, na przykład na pomoc ludziom starszym. Tak? Czyli rozumiem, panie Pawle, że sądzi pan, że takie założenie a priori, że wszystkie rodziny wielodzietne to rodziny biedne, jest błędne? Oczywiście, że tak. Jest wiele osób, przede wszystkim w naszym kraju sytuacja, że wiele osób wielodzietnych są to osoby majętne, tak? Też jest, to jest taki, wie pan, przykład z zachodu. Osoby, które stać, no to stać też na wychowanie wielu dzieci, tak? 21 minut po południu. Czy nowe pomysły rządzących zasługują na pochwałę? Polecam naszą stronę internetową, tam sonda. Pan Robert. Panie Robercie, witam. Halo? Dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam pana. Wszystkich słuchaczy serdecznie. Panie Kubo, totalny rząd propagandy i strachu, bo tak ich nazywam od początku, znowu będzie mnie okradać. Już mnie okradł na ziemi, nie mogę sprzedać działki, bo jest nacjonalizacja. Mimo, że jest na Śląsku i tam nie ma w ogóle żadnego terenu rolniczego. Mieszkam w jednym pokoju z córką. Mam jedno dziecko. Za żłobek płaciłem 1000 zł, za przedszkole płacę 250, bo wyżywienie plus jakieś inne opłaty. Ciągle za coś płacę, ciągle mi rząd coś zabiera, teraz znowu chce mi coś zabrać. Więc ja dziękuję za taką pomoc. Wszystkim się pomaga, tylko nie tym, którzy tak naprawdę potrzebują tej pomocy. Jak chcą pomóc, to niech zrobią darmowe obiady w szkołach, w przedszkolach, niech dadzą książki za darmo, niech dadzą rzeczy, które naprawdę dostaną dzieci, a nie będą dawać pieniądze ludziom. Ja mieszkam w miejscowości we wsi, która 10 lat temu miała 550 osób, teraz jest 15,5 tysiąca ludzi. To jest pod Poznaniem taka wieś, nie akurat, to tak się nazywa. Sami młodzi ludzie tu mieszkają, panie redaktorze, i widzę, co się dzieje z tymi pieniędzmi, tak? Akurat sami program darmowych podręczników istnieje. Pan Bartosz napisał: co prawda jestem liberałem, ale wolę socjalizm i wysokie podatki oraz różnego rodzaju świadczenia w stylu wyprawka czy 500+, niż liberalizm w stylu PO, wysokie podatki i żadnych świadczeń. 7 trójek na początku 22. Pani Urszulo, jeszcze pani, witam, halo? No, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Serdecznie wszystkich. Mam pytanie do pani poseł. Jeżeli mamy, które wychowują czwórkę dzieci, mają dostać emeryturę, to chciałam spytać, jeżeli ja mam najniższą krajową i 37 lat pracy, dwójkę dzieci wychowanych, dorosłych, którzy też już pracują, to czy ja może mogłabym dostać podwójną emeryturę? 7 trójek na początku 22. Cały czas czytam listy od państwa, za które bardzo dziękuję. Pan Piotr napisał: PiS zorientował się, że przez afery i głupie wypowiedzi swoich posłów zaczął tracić poparcie, tak więc aby zamknąć usta elektoratowi, obiecał kolejne rozdawanie pieniędzy. 7 trójek na początku 22. Cezary Kaźmierczak, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Generalnie w szczegółach, tak? Zobaczymy, jak te rozwiązania będą jakby przeprowadzone, no bo jeżeli chodzi o obniżenie CIT-u do 9%, to dotyczy, powiedzmy, nie wiem, paru procent małych firm, bo małe firmy w Polsce działają głównie w oparciu o wpis do ewidencji. Jest to związane z przepaścią takiego reżimu sprawozdawczości i biurokracji. Działalność gospodarcza jest działalnością prostą, natomiast działalność w formie spółek jest dość skomplikowaną i stworzoną w zasadzie wyłącznie dla dużych podmiotów. Tak to jest w Polsce. Gdyby chcieć jakoś tą sytuację bardziej normalizować, należałoby równocześnie wprowadzić jakiś uproszczony reżim prawny dla małych spółek. No ale co do zasady, to krok jest w dobrym kierunku. Natomiast jeśli chodzi o małą działalność gospodarczą, to już jest trzecia próba. Zdecydowanie należy jakby pochwalić i wyrazić nawet podziw dla premiera Morawieckiego, że po raz trzeci podejmuje próbę wprowadzenia tego, jest duży opór przed wprowadzeniem tego, ale oczywiście zależy to od szczegółów, jak to będzie zrobione. 25 minut już prawie po południu. Pan Artur, panie Arturze, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Tak, bym chciał tylko powiedzieć krótko, że chyba nikt nie da ci tyle, ile PiS może ci obiecać. A tak reasumując krótko i zwięźle, no to uczymy tylko i wyłącznie ludzi tego, że będą coraz większe socjalne zyski mieć bez pracy, a ci, którzy pracują, będą no, z drugiej strony obkładani coraz większymi podatkami, no bo ktoś na to musi zarobić. I tak pytam tylko głośno, no, kiedy ta ojczyzna dojna przestanie dawać, no bo tak mówił pan prezydent, że ojczyznę dojną wróci nam panie, no i chyba wrócił, tylko nie wszystkim do końca. Urmy się pracy, obniżmy podatki, a wszyscy będą mieli lepiej, a nie tylko i wyłącznie czekajmy na to, co da nam w kolejnych obietnicach rząd, a ludzie będą tylko wyciągać rękę, a sami nie będą robić nic w tym kierunku, żeby coś było lepiej. I jeszcze jeden pan Artur, dziękuję panu. Panie Arturze, halo? Halo? Halo, panie Arturze? Słyszymy się? To może pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, halo? Zacytuję klasyka. Proszę państwa, socjalizm to jest taki ustrój, który dzielnie walczy z problemami, które sam stworzył. Tak więc na początku, proszę państwa, urzędnicy podnieśli nam podatki i doprowadzili do tego, że ogromna liczba Polaków musiała wyjechać za granicę, a prowadzenie własnego biznesu jest bardzo trudne i obarczone raz, że dużymi kosztami, a dwa, że ogromnymi nakładami biurokratycznymi. A teraz, proszę państwa, na lekarstwo wprowadza się nam kolejny socjalizm. Efekt będzie taki, że by dać te pieniądze obywatelom, będzie trzeba po prostu znowu podnieść podatki. A proszę państwa, ja się pytam, a gdzie jest likwidacja podatku dochodowego? A gdzie jest, proszę państwa, obniżenie podatku VAT i ujednolicenie stawki, tak żeby jedna niska stawka była dla wszystkich produktów? No, moim zdaniem Prawo i Sprawiedliwość niczym się nie różni od swoich poprzedników, PO, PSL czy SLD. I apeluję do wszystkich Polaków, głosujmy na partie wolnorynkowe, głosujmy na partie libertariańskie i nie ufajmy socjalistom. Dziękuję. Tak przy okazji VAT-u, to przy okazji zmian można byłoby się pozbyć wielu patologii. Ktoś napisał, pamiętajmy o tym, że każdym obiecany plus to wielki minus dla budżetu. Matematyka dowodzi, że budżet państwa to nie jest magiczny kapelusz, z którego można wyciągnąć coś, czego wcześniej w nim nie było. Pan Paweł, panie Pawle, halo? No, witam. Witam dobry, pana. Panie Kubo. Dzień dobry. Ja powiem tak, podatki powinny być jak najniższe i czy to CIT, czy to VAT, czy to PIT. Natomiast na pewno nie jest wytłumaczeniem dla PiS-u to, że dając coś komuś, stara się jakby wytłumaczyć to, że jest najbardziej dojną zmianą, jaka była, tak? Skala, w jakiej PiS w tej chwili zawładnął miejsca pracy, i doi po prostu na każdym szczeblu, nie jest wytłumaczeniem do tego, żeby na każdy spadek ich poparcia rozdawać pieniądze, bo to prowadzi w bardzo złą stronę. Ludzie po prostu z jednej strony tracą pracę, a ci z tego szczebla no, najmniej zarabiających mają oczekiwania, które prowadzą w złą stronę, tak? Pamiętajmy, a propos stracą czy tracą pracę, mamy rekordowo niskie bezrobocie. W tej chwili chyba na poziomie 6,6%. Pani Agnieszka. Pani Agnieszko, witam. Halo? Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Że się dodzwoniłam. Odnośnie nowych pomysłów rządu, to są i dobre, i złe. Uważam, że bardzo dobre jest objęcie emeryturą kobiet, które wychowały czwórkę lub więcej dzieci. To jest zdecydowanie bardzo dobry pomysł. A po stronie minusów? A po stronie minusów 300 zł na wyprawkę dla dziecka. Uważam, że te pieniądze powinny iść do szkoły, tak żeby szkoła się doposażyła w zakresie na przykład prac ręcznych, zeszytów, ołówków i tak dalej. I nie dawać... rozdawanie po 300 zł to jest bez sensu. I nie dawać tego rodzicom. Co na to pan Antoni? Panie Antoni, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tu mam wiele spostrzeżeń, między innymi to, że będziemy dawać leki kobietom w ciąży, które nie powinny brać leków i raczej nie biorą, więc to jest taka kiełbasa wyborcza, ale temat, który mnie boli, to jest to, że jednak czekamy na to, żeby był niski ZUS dla tych, którzy nisko zarabiają, a tam są warunkowania takie, że jak ktoś wyleci z zarobków, to już niestety i tak się nie kwalifikuje, tylko rok wcześniej musi to zarabiać, ale temat główny. Ja ciekaw jestem, dlaczego PiS i w Sejmie kryje przestępców w spółdzielniach mieszkaniowych. Przeszła w poprzednim roku ustawa, która właściwie daje więcej władzy prezesom. Żadna sprawa karna oprócz spółdzielni mieszkaniowej w Śródmieście nie została skierowana do sądu. PiS milczy. Kaczyński w niedzielę powiedział, że się zajmie na nowo, bo już 7 lat temu powiedział ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, tylko że nie powiedział kiedy. A w najbliższych latach teraz budują nam wieżowce pomiędzy blokami, wyprowadzają ziemię, kradną masowo i po prostu partia PiS milczy. Także bym prosił, jak to pan redaktor będzie rozmawiał z tą panią z PiS, niech ona odpowie, kiedy nowa ustawa taka, która by chroniła naszą własność, bo myśmy kupili nasze mieszkania, kiedy ta ustawa wejdzie w życie i kiedy przestępcy będą ścigani. Panie Antoni, jak sądzę, na osobną audycję, bo bardzo ciekawy. Małgorzata Kurecka, dyrektor szkoły podstawowej numer 36 w Łodzi. Wyprawka szkolna całoroczna 300 zł według mnie jest dobrym pomysłem, ponieważ z doświadczenia wiem, że byłyby to wystarczające pieniążki na to, żeby wyposażyć ucznia w przybory wszelkiego rodzaju do nauczanych przedmiotów, ale również to, co potrzebne jest do plastyki, techniki. Kwota 300 zł według mnie jest kwotą wystarczającą na cały rok. Mam tylko nadzieję, że nie będzie to odbywało się kosztem darmowego podręcznika. Jeżeli będzie zachowany darmowy podręcznik, to jak najbardziej kwota 300 zł dla każdego ucznia jest bardzo dobrym pomysłem. Jeżeli by się okazało, że jest to kosztem wycofania dotacji darmowego podręcznika, no to to już jest mniej dobry pomysł, ponieważ na pewno za 300 zł rodzic podręczników do nauki wszystkich przedmiotów nie kupi. Pani Izabela pisząca nieco prostuje. Przed momentem usłyszałam w komentarzu do wypowiedzi słuchacza, że program darmowych podręczników istnieje. Owszem, tak, ale nie dla wszystkich uczniów. Uczniowie z roczników 2001 i starszych nie zostały objęte tymże programem. Program trzeci już po 12.30. Moim gościem jest pan poseł Witold Zębaczyński, poseł Nowoczesnej. Witam pana, panie pośle, kłaniam się. Kłaniam się, witam serdecznie pana redaktora i słuchaczy. Panie pośle, przed wyborami Prawo i Sprawiedliwość postawiło na programy socjalne, ale nie tylko, jak wiemy. Nie uważa pan, że z tymi pomysłami mogą przekonać do siebie, a zwycięstwo w wyborach jest, jak twierdzą niektórzy, tylko kwestią rozmiaru? Ja powiem tak, kiedy myślę o tym wydarzeniu weekendowym, to mam takie nieodparte wrażenie, że to nie była w istocie konwencja programowa, tylko taka populistyczna szalupa ratunkowa, która ma na celu docholować zdruzgotany aferą nagród wizerunek PiS do samych wyborów. I gdybym chciał to tak podsumować w trochę przewrotny sposób, to powiedziałbym, że z tej konwencji przebijało takie wrażenie, że to plus plusa plusem pogania, a w rzeczywistości program partii rządzącej jest taki, no grosze dla Polaków, a miliony dla swojaków i to troszkę nie wygląda poważnie. Ale często opozycja argumentuje tak, nie stać nas, wydają pieniądze jako pętani, no ale PiS ma jeden argument, który powtarza, który przekonuje o programie 500+, opozycja też tak mówiła, a okazało się, że się da. I co pan na to? Panie redaktorze, program 500+ wymaga gruntownej reformy, dlatego zaproponowaliśmy jako Nowoczesna aktywną rodzinę. To jest program, który będzie przeciwdziałał temu negatywnemu zjawisku, jak w tej chwili wygenerował 500+, to jest wyciągnięcie 100 tysięcy kobiet z rynku pracy. Rolą polityków jest zachować odpowiedzialność nie tylko względem najbliższych wyborów, ale również tych przyszłych pokoleń. I kiedy tej odpowiedzialności brak, wtedy dochodzi do takich propozycji, które przedstawił już pan premier Morawiecki w ostatni weekend. Proszę zdać sobie sprawę z tego, że to nie tylko będą głodowe emerytury dla pań, które zrezygnują z pracy albo które zdecydują się na przejście na emeryturę po urodzeniu czwartego dziecka, ale również dla tych wszystkich przedsiębiorców, którzy z obniżonego ZUS-u skorzystają. Więc pytanie, w jaki sposób powiedzmy w perspektywie kilkudziesięciu lat państwo będzie w stanie utrzymać przy tej negatywnej prognozie demograficznej swój podstawowy obowiązek. Tyle, że panie pośle, propozycja dla mam wielodzietnych to jest propozycja dla pań, które w zasadzie i tak nie mogą liczyć na żadne emerytury. A tu chociaż proponuje im się minimalne. W rodzinie mojej żony są kobiety, które mają na przykład 5 dzieci i są praktykującymi lekarzami, neurologami, więc da się to zrobić. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Pewnie tak, tylko że nie każdy potrafi, nie każdy jest tak zaradny. Wrócę do jeszcze jednej sprawy. Obniżenie składki ZUS-u dla tych, którzy zarabiają mniej. Chyba i pan pochwali. Przecież to jest absurdalne. Wielokrotnie o tym mówiliśmy również na antenie za, a nawet przeciw, że nic jeszcze w uproszczeniu nie zarobiłem, a składkę do ZUS-u w pełnej wysokości muszę odprowadzić, prawda? No tak, no z jednej strony część podmiotów może rzeczywiście być tutaj skłonna do tego, żeby na przykład wyjść z szarej strefy, ale wielu przedsiębiorców, którzy będą płacić taki ZUS, będzie miało właśnie potem problem z wysokością emerytury. Mali przedsiębiorcy jednak z tej perspektywy muszą się godzić z tym, że będzie to bardzo niska emerytura, właściwie bieda emerytura. I muszę panu powiedzieć, że oni się z tym godzą, bo odbieram często telefony od prowadzących działalność gospodarczą, muszę panu powiedzieć, że mają tego świadomość. No tak, ale proszę zwrócić uwagę na przykład na jeden z tych postulatów z piątki pana premiera Morawieckiego, obniżenie CIT-u dla małych i średnich firm z 15 do 9%. To jest zaskakujące, że kiedy Nowoczesna złożyła taką ustawę dotyczącą wszystkich firm, to PiS ją odrzucił w pierwszym czytaniu, a teraz wraca do tej propozycji, z tym, że z jedną różnicą, że w wypadku tego rozwiązania ono będzie się tyczyć zaledwie około 0,7% udziału w tym podatku po stronie spółek, które w rzeczywistości są takimi firmami, a płacą CIT, czyli 90% pozostałych podmiotów będących na PiT-cie de facto nie zostały zaspokojone w zakresie obniżki podatku. To jest prawda i na to wskazałem, jak być może pan słyszał w rozmowie z panią posłanką Anną Krupką, która była moim gościem tuż po południu. A jak pan ocenia wyprawkę szkolną? 300 zł dla uczniów raz w roku? To jest bardzo podobnie jak w wypadku programu 500+, który uważam, że trzeba zreformować na aktywną rodzinę, tak żeby ta pomoc była celowana, czyli powiedzmy ta wyprawka, która już została okrzyknięta wyprawką po głosy, znowu zakłada na ślepo kierowanie transferów finansowych nie zawsze tam, gdzie są potrzebne. Ja bym wolał, żeby pieniądze redystrybuowane przez państwo były w taki sposób celowane, żeby one stanowiły realną pomoc, czyli oczywiście można taki program wprowadzić, ale ustalmy, że ma być on na przykład dla pierwszoklasistów, ustalmy, że jest potrzebne do tego pewne, że te pieniądze zostaną przez państwo tam zainwestowane, gdzie jest taka potrzeba. Mhm. Bo ślepe programy socjalne de facto oprócz tego, że poprawiają notowania rządzących, to jeszcze bardzo mocno obciążają budżet, który rzeczywiście w obecnej chwili, kiedy mamy do czynienia z pozytywnymi prognozami wzrostu, ale wynikającymi de facto z dobrej koniunktury europejskiej. No nie tylko. Chodzi o działalność Krajowej Administracji Skarbowej, by o tym wspomniał premier, odzyskała już 30 miliardów złotych, są następne pomysły. Sam pan przyzna, że dynamika uszczelniania, co nie będzie zgoda wieczne, bo to się kiedyś skończy. Ta dynamika wygaśnie, ale ta dynamika jednak jest imponująca. Proszę zauważyć jeden fakt, że to, o czym pan powiedział, panie redaktorze, zaczęło się już od jednolitego pliku kontrolnego za poprzednie władzy, a to, czego dzisiaj mi brakuje, to jest na przykład odpowiedź na naszą ustawę Nowoczesnej w zakresie przyspieszonego zwrotu VAT-u. W dalszym ciągu państwo ten VAT przetrzymuje na tyle długo, że jest to kłopotliwe dla przedsiębiorców. Oczywiście wprowadzenie kary 25 lat, tak zwanej ćwiary za przestępstwa VAT-owskie wpływa w taki sposób, że ta ściągalność i płatność tego VAT-u się polepszyła. Ale de facto, żeby pomóc nie tylko wybiórczo określonym podmiotom, które mają mały udział w podatkach, ale wszystkim, to trzeba obniżyć przede wszystkim VAT z 23 do 22% i to jest nasza kolejna ustawa, jak również zejście z tego VAT-u z 8 na 7% na produktach spożywczych. To jest coś, co otrzymują wszyscy w swojej kieszeni i to jest moim zdaniem alternatywa dla tej piątki. Nie ma pan takiego wrażenia, że sojusz przed wyborami samorządowymi z Platformą będzie państwa obciążał? Powiem tak, ponieważ nasza koalicja, co jest bardzo ważne, jest oparta o wspólnotę programową w zakresie wyborów samorządowych, to pozostawia możliwość na zachowanie własnej odrębności i tożsamości. My jako Nowoczesna posiadamy swoją świeżość, swoją odrębność, swoją tożsamość programową i tam to nam pozwala w kooperacji z Platformą osiągnąć sukces w wyborach samorządowych. Dzisiaj naszym podstawowym celem jest zapewnienie tego, żeby w sejmikach wojewódzkich, zarządy województw i przede wszystkim ich radni pozostali pozostali po stronie opozycji, dlatego że widzimy, w jaki sposób w tej chwili PiS dąży do centralizacji państwa i to jest coś całkowicie sprzecznego z naszą filozofią. My uważamy, że w samorządach władza powinna być bliżej ludzi poprzez poszerzanie kompetencji samorządów, marszałków województw, a nie centralizację pod skrzydła wojewody. I ta różnica filozofii sprawia, że jeżeli znajdziemy kompanów do realizacji tego programu, a takim naszym koalicjantem jest Platforma, będziemy razem współdziałać. No, oby tylko jeszcze wyborca zdołał to rozróżnić. Witold Zembaczyński, poseł Nowoczesnej, jest moim gościem. Panie pośle, wrócimy do rozmowy za kilka minut, raz jeszcze przed 13. Dziękuję. Tymczasem dziękuję. 21 minut do 13. Program trzeci. Czy nowe pomysły rządzących zasługują na pochwałę? 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. 20 minut pozostało nam do 13. Pan Michał piszący komentuje: jestem przeciw socjalizmowi i tak zwanemu socjałowi. Państwo nie jest od tego, aby dawać, państwo jest od tego, aby tworzyć każdemu warunki do takiego rozwoju, jaki sobie wybierze. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Panie Aleksandro, witam panią. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam. Mam taką prośbę. Proszę zapytać panią poseł, co ten PiS ma z tą ciągłą dyskryminacją płci? Dopiero co rząd wycofuje się rakiem wytkniętych przez Unię Europejską przepisów dotyczących przechodzenia w stan spoczynku sędzin, a już szykuje kolejne przepisy dyskryminujące wielodzietnych ojców. Dlaczego wielodzietni ojcowie, którzy wychowali czwórkę bądź więcej dzieci, nie będą korzystali z tych samych praw, co wielodzietne mamy? Kompletnie tego nie rozumiem. No, może założenie jest takie, że to mamy jednak więcej pracy, więcej czasu poświęcają... Panie Kubo, i to jest bardzo złe założenie. Bardzo złe założenie, ponieważ to jest założenie utrwalające stereotypy dotyczące płci w naszym kraju i co więcej powodujące, że te stereotypy będą coraz prawdziwsze i coraz głębsze, bo to znów będzie utrwalało tą sytuację, w której matki będą na wyłącznym utrzymaniu mężów w domu, będą poddawane przemocy ekonomicznej przez tych mężów i dopiero de facto systemem, coś w tym jest, bo de facto systemem państwo do tego będzie zachęcać. Pan Marcin. Panie Marcinie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Tutaj tak jak jeden z mówców mówił, że nóż w kieszeni się otwiera, że właśnie ktoś tam majętny bierze te 500+. No może tak, akurat się poszczęściło, mu miał takie tak. Mi się z drugiej strony nóż w kieszeni otwierał, bo teraz akurat już jestem, mam swoją działalność i całkiem to się wszystko u mnie finansowo pozmieniało, ale był taki motyw, że ja zarabiałem najniższo krajowo, żona zarabiała najniższo krajowo i się okazało, że kilka złotych zarabiamy za dużo i się nie łapiemy na to. Teraz dwa. Każdy tam co chwilę straszy, że jak będziemy mało wpłacali na te wszystkie składki, to że będziemy mieli małą emeryturę. Ja z drugiej strony, to tak jak to wszystko obserwuję, to widząc to, co się działo z OFE i poprzedni rząd chapnął połowę naszej pieniążków, które tam sobie poskładaliśmy, ten rząd też już chciał tam zamach zrobić na tą kasę, To teraz, czy jest gdzieś jakaś gwarancja, że jak będę wpłacał dużo na tę emeryturę, to czy dostanę dużą tę emeryturę, czy ją w ogóle dostanę? Gwarancja emerytury jest, natomiast co do wysokości, no to pozostaje pewną niewiadomą. Pan Zbigniew napisał, a czy na moje hobby kupowanie płyt, jeżdżenie na koncerty nie dorzuciliby troszkę pieniędzy, bo słuchając tych obietnic odnoszę wrażenie, że żyjemy w bardzo bogatym kraju. Pan Stanisław, panie Stanisławie, halo? Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry panu. Zacznę od biskupa Krasińskiego. Miłe złego początki, lecz koniec żałosny. My prosto idziemy w kierunku greckim. Panie redaktorze, to, że się każdemu daje pieniądze do łapy, kolokwialnie mówiąc, a nie robi się zorganizowane fundusze socjalne, to jest jedynie czynnik prowyborczy. To tu nie ma żadnej polityki socjalnej. Według tego, co się słyszy, że tak powiem, skutki prokreacyjne 500+ są żadne. Oj nie, to nieprawda. To mnie, proszę pana, oj nie. To już GUS... To już, proszę pana, chwileczkę, dokończę. Panie Stanisławie, GUS ogłosił. Mieliśmy ten wskaźnik wymienialności pokolenia. Paskudne określenie. Na poziomie 1,2. W tej chwili mamy na poziomie 1,4. Także pewną różnicę widać. To może być spowodowane również wieloma innymi czynnikami. W każdym razie, panie redaktorze, uważam, że jest to po prostu demoralizacja ludzi. Coraz więcej ludzi będzie wyciągało łapę po pieniądze, które inni wypracują. Ja rozumiem. Pan Waldemar. Panie Waldemarze, witam. Halo? Dzień dobry. Ja myślę, że to słuszny kierunek. Jak się daje ludziom biednym pieniądze, to one szybko wracają na rynek. I to się inaczej się gospodarka kręci. Ale jest jeszcze więcej rzeczy. Ja szczególnie jak ten ZUS będzie dostosowany do liczony od dochodu rzeczywistego. To będzie uczciwe i jak mało zarobisz, to mało zapłacisz. To jest w porządku. Mówimy o tym ZUS-ie, tak? Tak, to jest ważne. Ja nie byłem pewny tego, nie uzyskałem informacji od mojego gościa, ale pan Andrzej, który dzwonił... To jest podstawa, żeby było od dochodu, a nie od obrotu. Bo ja mam Andrzej... 10 tysięcy obrotu, a dochodu z tego... Troszkę się zna i twierdzi, że to będzie kryterium związane z dochodem, a nie przychodem. 7 trójek na początku 22, pan doktor Janusz Grobicki. Centrum imienia Adama Smysa. Zachęcałbym rząd czy partię rządzącą do zastanowienia się nad zbudowaniem jednolitego systemu emerytur powszechnych w Polsce, ponieważ jak do tej pory mamy kilka systemów i niebawem okaże się, że tych kilka systemów po prostu jest niewydolnych. I wydaje mi się, że też warto by było się zastanowić nad tym, w jaki sposób stronę przychodową do budżetu rozkręcić bardziej, bo 9% CIT to nie jest rozwiązanie, ponieważ bardzo niewielkie wpływy do budżetu pochodzą z CIT-u, a bardziej opłacałoby się z punktu widzenia całej gospodarki obniżyć podatki PIT, bo większość ludzi je płaci i większość przedsiębiorców, co pobudziłoby z kolei taką aktywność przedsiębiorczą Polaków. I jeszcze jedna kwestia, jeżeli chodzi o obniżoną stawkę ZUS, to wydaje mi się, że będzie ona uzależniona od przychodu 5 000 zł miesięcznie. W związku z tym część przedsiębiorców będzie ukrywało swoje prawdziwe przychody po to, żeby z tej ulgi skorzystać. 13 minut pozostało do 13. Mam nadzieję, do rozmowy wrócimy za chwilę. Summer journeys to Niagara and to other places aggravate all our cares. We'll save our fares. I've a cozy little flat in what is known as Old Manhattan. We'll settle down right here in town. We'll have Manhattan, the Bronx and Staten Island too. It's lovely going through the zoo. It's very fancy on old Delancey Street, you know. The subway charms us so when balmy breezes blow to and fro. And tell me what street compares with Mott Street in July. Sweet push carts gently glide great big city's a wondrous toy, just made for a girl and boy. We'll turn Manhattan into an Isle of Joy. Telefonów, proszę Państwa, dzisiaj tyle, że aż system nam się zawiesił, ale już wszystko w porządku. Pan Damian, panie Damianie, witam, halo. A witam, panie Kubo. Moje zdanie jest takie, że pomysł jest może i dobry, tym 300 zł dla każdego uczącego się dziecka, ale żeby to było monitorowane. Ja jestem na przykład samotnie wychowującym ojcem, nie dostaję 500+, dlatego że przekroczyłem dosłownie o 50 zł. Moje dochody. Jest wielu takich ojców jak ja, wiele samotnych matek, samotnie wychowujących, które ledwo wiążą koniec z końcem, wynajmują mieszkania. Ja to rozumiem, panie Damianie, ale gdzieś tę granicę trzeba postawić, prawda? Jakieś kryterium przyjąć. No to i zawsze będzie taka sytuacja, że ktoś przekroczy pewien próg o 10-20 zł. To, no jak, tak, jak to wymyślić, jak to ustawić? Albo dajemy wszystko dla wszystkich dzieci, czyli darmowe obiady w szkołach dla wszystkich dzieci, niezależnie od statusu i budżetu domowego, i darmowe przedszkola, i wszystko dla wszystkich, i darmowe podręczniki. Za 10 minut 13. Pozdrawiam pana. Dziękuję. Za, a nawet przeciw. Króciutko jeszcze zdążę. Pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, halo. Dzień dobry, panie. Dzień dobry, witam. Punkt pierwszy. Pierwsza sprawa to jest to, że pan dużo więcej czasu poświęca tym swoim zaproszonym gościom, ale to jest normalne, pan ich zaprasza. Aha. Druga sprawa. Kwestia rozdawania emerytur dla osób, które wychowały czwórkę dzieci. Tak jest, mam wielodzietnych. Tak, a dlaczego nie obrócić tego w drugą stronę? Dlaczego nie sprawdzić, czy te dzieci tych osób, które mają otrzymać emeryturę, nie sprawdzić, ile te osoby dostarczają podatku dla państwa? 9 minut pozostało do 13. Jeszcze Maciej Wroński, Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Ja myślę, że jeżeli propozycja budowy dróg lokalnych zostanie zrealizowana, to będzie to krok we właściwym kierunku. W tej chwili mamy źródło finansowania dróg krajowych, jest to Krajowy Fundusz Drogowy, natomiast w gruncie rzeczy gminy, powiaty, województwa, mówię tutaj o samorządach różnych szczebli, finansują to ze środków własnych. Była do tej pory taka subwencja drogowa, lecz ona była niewystarczająca. Te pieniądze na drogi to przede wszystkim poprawa stanu nawierzchni, ja sądzę budowa nowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, modernizacja skrzyżowań, wszystko to powinno przełożyć się także na nasze bezpieczeństwo, na spadek liczby wypadków, liczby zabitych na drogach. Ponownie na antenie pani posłanka Anna Krupka, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Witam, kłaniam się. Witamy. I pan poseł Witold Zembaczyński, poseł Nowoczesnej. Witamy również. Moje uszanowanie. Na pytanie, czy nowe pomysły rządzących zasługują na pochwałę. 24% internautów trójkowych na tak, 76% na nie. Pani posłanka Anna Krupka, na to często zwracali dziś dzwoniący, wypowiadający się słuchacze, że rząd wprawdzie odzyskuje ogromne pieniądze, ale słuchacze mają wrażenie, że bardzo szybko chce je wydać, że poza tym ta dynamika, o czym ja wspomniałem również, uszczelniania tego systemu VAT kiedyś spadnie. I to nie będzie tak, że co roku w wyniku uszczelniania systemu podatkowego pieniędzy dla budżetu będzie więcej. Nie szkodzi? Nie boimy się, inaczej, prościej rzecz ujmując, nie boimy się tych wydatków? Te wydatki planowane i te nasze dobre plany są dokładnie przeliczone. To jest inwestycja w ludzi, inwestycja w Polaków. Pan premier Morawiecki mówił, ile konkretne z naszych propozycji będą kosztowały. I te środki będą zabezpieczone w budżecie na ten rok i na kolejny rok. Tych środków wystarczy, będzie zagwarantowane finansowanie tych propozycji. Ale chciałam zwrócić uwagę także na jeszcze jedną rzecz. Aha. Bo gros tych środków, tak jak środki z programu Rodzina 500+, tak na przykład środki z programu Wyprawka Plus, te 300 zł, które corocznie dostaną rodzice, będą przeznaczone na dzieci, na młodzież przed rokiem szkolnym, te środki powrócą w formie podatków do budżetu państwa, jakieś... ale także zostaną wpompowane w gospodarkę. One oznaczają także rozwój gospodarczy. My koncentrujemy się na najważniejszych celach, będziemy czerpali ze środków, które pozyskamy właśnie w wyniku tego uszczelnienia systemu podatkowego. Ale to już, pani poseł... A jednocześnie te środki także powrócą do budżetu i, to już i gospodarka wiemy, będzie się rozwijała. To padło. Również komentarze po spotkaniu z panem posłem Witoldem Zembaczyńskim. Słuchacze pytają, czy nie uważa pan, że hasło trzeba odsunąć ich od władzy. To jest troszkę mało. No bo rzeczywiście, gdybym dzisiaj spytał słuchaczy o program gospodarczy na przykład Nowoczesnej, to być może większość nic na ten temat nie wiedziałaby. I nie będzie to winą słuchaczy. No oczywiście nie jest to wina słuchaczy, tylko ja bym zauważył, że my jesteśmy opozycją, nie mamy na podorędziu telewizji rządowej, tak jak ma to PiS. Natomiast oczywiście nasz program... Ale ma pan stałe zaproszenie do programu trzeciego. Dziękuję, to jest dla mnie bardzo wartościowe. Ja darzę radio szczególną estymą, także jest mi niezmiernie miło tu gościć. Dlatego przy okazji powiem tak, nasza koalicja jest oparta o porozumienie programowe. Myśmy je zaprezentowali w wielu punktach, jest ono odzwierciedleniem takich dla nas istotnych kwestii, jak na przykład likwidacja Urzędu Wojewody, czy rozwiązanie innych poważnych problemów związanych z Polską samorządową. Ale wracając jeszcze do tych piątki Morawieckiego. I opozycja chce wszystko likwidować. Ale teraz, pani poseł, dajmy szansę, pan poseł Zembaczyński. 40 sekund nam pozostało, tak, proszę. Chcemy rozbudowywać kompetencje samorządów tak, żeby one realizowały potrzeby mieszkańców w zakresie jakości życia. I to jest bardzo istotne. I teraz co do tej piątki Morawieckiego. To, co ja bym podkreślił, to jest to, że to rozwiązanie, ono dotyczy pewnego wycinka społeczeństwa, a wysokie podatki, w tym właśnie ten 23% VAT, tyczy się wszystkich. Dlatego z różnych wyliczeń wynika, że gdyby tak sumować to, co rząd obiecał, łącznie z expose pana premiera Morawieckiego, jak rozumiem, że już w tej chwili jest nieaktualne, to w sumie może to dać łącznie nawet 100 miliardów złotych, czyli trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że jest to gigantyczna kwota, która de facto została na prędce splecona właśnie po to, żeby ratować rozgotany wizerunek. Jeżeli pani pozwoli, nie zgodzę się z taką polityką, w której filozofia będąca głównym jej motorem mówi tak, skoro rząd brał sobie nieuprawnione nagrody i premie, to wciągniemy w to społeczeństwo, rzucając jakieś drobne. Tyle, że spór, proszę państwa, o finansowanie wielu programów, to już temat na nasze następne spotkanie. Dziękuję. Dziękuję. Pani posłanka Anna Krupka, pan poseł Witold Zembaczyński. Tyle, proszę państwa, na dziś. Usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Kupując pralkę Beko, oszczędzasz 200 zł, płacąc 1149 zł. A kupując odkurzacz pionowy Bosch, oszczędzasz 70 zł, płacąc 589 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 24 stycznia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 21 kwietnia. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt, precz z nudą! Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Zapraszamy na galę wręczenia nagród Akademii Fonograficznej Fryderyk 2018. Transmisja 24 kwietnia o godzinie 20 w Radiowej Trójce i w TVP Kultura. Retransmisja w Telewizyjnej Dwójce o 22.55. Organizatorzy SPAF, STX Jamboree. Współorganizator Stowarzyszenie Autorów ZAIX. Patroni. Program Drugi Polskiego Radia, TVP2, TVP Kultura, Co jest grane, AMS, Uroda Życia, Viva.pl, Multikino. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dlaczego żylaki nóg wywołują ból? Powody mogą być dwa. Osłabienie żył i zakrzepy. To one mogą powodować żylaki, ból nóg, obrzęki i kurcze. Jak temu zaradzić? Zastosować tabletki Rostil. Silny lek na żylaki. Rostil przeciwdziała zakrzepom. Niweluje uciążliwe objawy żylaków. Rostil. Wylecz żylaki. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcjum do besilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Nowy album zespołu Tektus, akustycznie. Jedność, siła, energia. Największe przeboje zespołu w akustycznych aranżacjach. Gość specjalny płyty w